derde dönmüş yaylaya gider. İçlerinde bir yaralar beni, ardı sıra deste deste gül gider. Ellerinde güler pareler beni, ardı sıra deste deste gül gider. Ellerinde güler pareler beni. Deremin yazına yakındır, ovasına gül ve çimen hakimdir. Benim kumum düzeleyin miridir, İçlerinde bir yaralar beni. Benim kumum düzeleyin miridir, İçlerinde bir yaralar beni.